van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op kinderdagverblijven wordt het wel en wee van kinderen voortdurend gevolgd via apps. De ouders worden zo op de hoogte gehouden van het doen en laten van hun kroost. Van Tjitske de Groot, universitair docent pedagogiek, zelf ook een jonge moeder, mag het allemaal wel wat minder. Ze vertelt er zo meteen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. Het kabinet wil vliegtuigen charteren om Nederlanders weg te halen uit Israël. Volgens Buitenlandse Zaken wordt samen met partners naar die mogelijkheid gekeken. Er zijn Nederlandse groepen in beeld van wie bekend is dat ze Israël willen verlaten. Nu wordt geïnventariseerd wie er nog meer weg wil. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de regio verder aangescherpt. Voor de westelijke Jordaanoever gaat de waarschuwingscode van oranje naar rood. Dat betekent dat reizigers het advies krijgen te vertrekken als dat veilig kan. Voor de Gazastrook en de grensgebieden geldt code rood en voor Jeruzalem geldt code oranje. Vanwege de luchtaanvallen door Israël heeft Egypte de grensovergang aan de zuidelijke kant van de Gazastrook bij Rafah gesloten. Medewerkers van de grenspost worden opgeroepen om daar te vertrekken, schrijft een woordvoerder van het Palestijns bestuur op sociale media. Rafah is de enige grenspost die niet door Israël wordt gecontroleerd. Israël sloot eerder al de hele Gazastrook af. En daarom zijn er met de sluiting van de post Rafah geen mogelijkheden meer voor mensen om de Gazastrook te verlaten. Corsica is opgeschrikt door tientallen explosies bij vakantiewoningen. In de nacht van zondag op maandag vonden de aanslagen plaats op 27 vakantieverblijven, verspreid over het hele eiland. Niemand raakte gewond. De Belgische voetballer Eden Hazard heeft een punt gezet achter zijn loopbaan. Dat heeft hij zelf via Instagram bekendgemaakt. De 32-jarige voormalig aanvoerder van het Belgische elftal kampte de laatste jaren met blessures. Sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Real Madrid zat hij zonder club. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen het Europees kampioenschap voetbal van 2028 organiseren. Dat heeft de Europese Voetbalbond officieel besloten. De EK van 2032 is toegewezen aan Italië en Turkije. Het kabinet moet nog dit jaar in kaart brengen hoe het fossiele subsidies kan afbouwen. Dat wil de meerderheid van de Tweede Kamer. Het is een motie die werd ingediend door GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ze willen dat het kabinet gaat uitwerken hoe ze binnen een paar jaar van die belastingvoordelen voor olie, gas en kolen af kunnen komen. En ook uitzoeken wat effecten zijn van het afschaffen van zo'n regeling. Minister Jette berekende vorige maand nog dat het gaat om 40 tot 46 miljard euro subsidie per jaar. Een discussie daarover die kwam op gang door de protesten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden de A12 en eisten dus dat er een einde kwam aan die fossiele subsidies. Het CDA stemt vanmiddag ook voor die motie. En dat betekent dat het voorstel het waarschijnlijk gaat halen. Extinction Rebellion zegt dat er afhankelijk van de uitkomst van de stemming in de Tweede Kamer misschien weer protestacties komen op de A12. Mocht de motie het niet halen, dan wordt de weg mogelijk opnieuw geblokkeerd. De organisatie van de Marathon van Amsterdam waarschuwt voor het kopen van een startbewijs op sites als Marktplaats. Het risico bestaat dat een startbewijs meerdere keren wordt verkocht en dat afgetrainde kopers aan de start horen dat ze niet mogen meedoen. Zondag staan er ook zo'n 45.000 mensen aan de start. Deze Amsterdammers hebben er hoe dan ook zin in. Ik hoop dat het heel gezellig wordt. Volgens mij wordt het ook goed weer. Wel heel vet, heel leuk. Soms ook een beetje vervelend, omdat de wegen dan zijn afgesloten. Wat ik zo leuk vind, als het uitgezonden wordt op de televisie, en dan lopen ze langs de Amstel. En dat is zo'n mooi plaatje. Dat is echt top Amsterdam. En het weer nog. Zon en bewolking. Het blijft droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen eerst nog zon, maar later regen. Vrij veel wind morgen. En ook dan een graad of 22. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Er staan een paar files verspreid over het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer met een kwartier oponthoud door een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. Elders op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Knopendijl en de Afrit Leerdam 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat al een tijdje een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechterrijstrook. En veel vertraging is er op de A59. Van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 6 kilometer met een uur oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van de handtas. Waarvan akte. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb u hier in mijn linkerhand, staat de naam van Tjitske de Groot, universitair docent pedagogiek. Zij is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En zij zet vraagtekens bij de apps waarmee kinderen op kinderdagverblijven voortdurend worden gevolgd. In Terug naar Toen gaan we terug naar 10 oktober 2014. Op die dag kreeg de toen 17-jarige mensenrechtenactiviste Malala de Nobelprijs voor de Vrede. En verspreid over Nederland liggen nog honderden vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. De berging van zo'n wrak is een ingewikkeld en precies werkje. En majoor Hubert Schunken die weet daar alles van. Hij is zometeen hier. Maar nu eerst, hoe leg je de oorlog tussen Israël en de Palestijnen uit op school? Ja, leraren worstelen met die vraag, want u hebt het ook wel gemerkt. Het conflict zorgt voor heftige reacties, ook in Nederland. En het is complex, niet te vatten in een simpel good guys, bad guys verhaal. De Universiteit van Utrecht heeft het lesprogramma Ter Info gemaakt om leraren handvatten te geven. En nu contact met projectleider Maxine Herings. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat zijn de belangrijkste tips dan aan leraren? Ja, dat begint eigenlijk met bereid je goed voor. Dat is omdat wij weten dat dit complexe gebeurtenissen zijn. Hè. Zoals je al zegt, het leidt tot heftige gebeurtenissen. Dus aan de ene kant is het belangrijk dat ze weten wat er nou aan de hand is, wat er speelt en wat de achtergrond is. Maar het zit hem ook in bereid je goed voor op het gesprek en hoe je dat gaat voeren. Dus wat vind je er zelf van en wat voor meningen kunnen er leven in mijn klas en hoe ga ik daarmee om? Dus om daar van tevoren al over na te denken. Dat je ook een beeld hebt van de sentimenten die er leven in zo'n klas. Ja, want als docent ken je je klas natuurlijk, dus je kunt je daar vaak wel op voorbereiden. Je kunt dat vaak een beetje inschatten. En dan kun je ook een plan maken hoe je zo'n gesprek aangaat. Voorbereiden, maar zo'n klas, ja, die krijgt tegenwoordig ook van alle informatie natuurlijk. Kijk misschien naar de gewone journaals, maar krijg ook te maken met heel veel desinformatie die rondgaat, bijvoorbeeld op sociale media. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is natuurlijk een prangende kwestie op scholen. Het is ook, leerlingen krijgen al heel veel mee in het kader van mediawijsheid. En ook op dit soort momenten is het heel goed om als docent te vragen, waar heb je informatie vandaan? Ook als je denkt van, ik heb dit zelf niet gehoord of gezien, dan ga dat na en bespreek ook of dat goede bronnen zijn die je kunt vertrouwen. En ja, het is dus goed belangrijk, of eigenlijk heel belangrijk om goed voorbereid dat onderwerp in te gaan. Geldt eigenlijk voor alle onderwerpen natuurlijk, maar zeker voor dit. Ja. Ja, en dat hoorden we ook. We kregen een reactie van een docent. Die zegt ook van ja, ik heb veel ervaring, maar toch is het op dit soort momenten altijd ingewikkeld om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. En ze zei, dankzij jullie handvatten heb ik weer wat meer zelfvertrouwen om dit gesprek te voeren. U hebt zaterdag gelijk, toen de berichten kwamen vanuit het Midden-Oosten, een update geplaatst. Hè? Is die veel bekeken? Ja, heel erg veel. Ik zag net al meer dan 10.000 keer. En we hebben ook 150 aanmeldingen vanuit het hele land gekregen van docenten die dus bij ons materiaal willen op onze website. Ja, en dus ook dit soort reacties. En meer van die reacties die u kreeg van deze lerares? Ja, nou, je ziet ook op LinkedIn dat het heel veel wordt gedeeld. En dat zijn docenten van de hele breedte van het onderwijs. Dus van de basisschool tot het hoger onderwijs. Ook docenten in opleiding. En ja, je kunt je voorstellen dat het heel erg fijn is als je je gesteund voelt door wat ondersteuning en handvatten op dit soort momenten. Ja. En u stipt in de lesbrief niet alleen maar de ellende aan, hè? Nee, dat is eigenlijk een tip die wij bij dit soort momenten vaker geven, of eigenlijk altijd geven. Probeer ook, hoe moeilijk het ook is en hoe uitzichtloos dit conflict ook lijkt, probeer altijd ook hoopvol te eindigen. Dus benadruk bijvoorbeeld dat er ook heel veel burgers zijn die niet zitten te wachten op dit geweld. Dat er ook initiatieven zijn om juist de verbinding op te zoeken tussen de Palestijnen en de Israëliërs. En ook in dit geval zijn daar organisaties voor en delen we daar een tip voor. Ja. Nou gaat dit over de recente ontwikkeling in het Midden-Oosten. Maken jullie meer van dit soort lespakketten over heikele thema's? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad we brengen lesbrieven uit bij grote disruptieve momenten, zoals wij dat noemen. We hebben dat bijvoorbeeld vorig jaar gedaan bij de oorlog in Oekraïne. Maar ook bij de tramaanslag in Utrecht, de moord op Samuel Paty en de avondklokrellen. Dus echt momenten waarop wij weten dat docenten te maken krijgen met heel veel meningen en emoties. En op dat soort momenten gaan wij aan de ene kant vertellen we iets over de gebeurtenissen in het nu. Maar we zoomen ook altijd uit en delen de historische context, zodat we ook leerlingen de bredere kaders kunnen laten zien. Te vinden bij de Universiteit van Utrecht. De lesbrief heet Ter Info. En dank voor de uitleg. Projectleider Maxine Herix was dat. Dan gaan we naar nieuws van de NOS. Het demissionaire kabinet onderzoekt of er charters geregeld kunnen worden voor Nederlanders die uit Israël willen vertrekken. Hoeveel Nederlanders er nu nog zijn, is niet bekend. In Jeruzalem zit in ieder geval een groep van 20 studenten en 3 docenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Ze zitten daar in een klooster en dat is in de eerste instantie voor een minor van 2 weken. Een van de docenten is Michael Mulder. Goedemiddag, meneer Mulder. Goedemiddag. Hoe is de situatie daar bij jullie? Ja, het is op dit moment rustig. We hebben al eventjes geen luchtalarm gehad. Gisteren zijn er nog raketten in de richting van Jeruzalem afgevuurd. We zitten op een veilige plek. In een klooster met hele dikke muren. Maar vooral weten we ons toch uiteindelijk verbonden ook met de God van Israël. Mm. Dat is volgens mij een heel belangrijke manier om gewoon ook zekerheid te hebben in het leven. En dat ervaren we op een bijzondere manier. Ja, je kan zeggen dat jullie op de proef worden gesteld eventjes. Hoe zag het programma eruit? Wat was de bedoeling? Wat wou je daar gaan doen? Ja, een aantal dingen. In de eerste plaats, de minor die verbindt studenten met hun bronnen. Een van de bronnen is duidelijk de Bijbel waar we uit willen leven. En we leven hier in het land van de Bijbel. Dus dat houdt in dat we door het land gaan om historische plekken te bezoeken. Maar we richten ons vooral ook op ontmoetingen, zowel met Joden als met Arabieren. Om te zien hoe zij met hun bronnen leven. Ja. Ja, zoals bekend, christelijke Joodse bronnen, die liggen toch heel dicht bij elkaar. En tegelijk geeft het heel veel gesprek met elkaar als je ziet dat een Jood op een andere manier de Bijbel gebruikt dan een christen. Aan de ene kant is dat een spiegel waar een christen naar kijkt. Ook, zo kunnen we het ook doen. Aan de andere kant brengt dat ook ons heel dicht bij de werkelijkheid waar het over gaat in de Bijbel. Maar ik kan me zo voorstellen, want u wilde ook het land doorreizen, begrijp ik ook. Dat er nu even niet in zit. Hoe gaan de studenten met die situatie om? Ja, studenten zijn enigszins teleurgesteld natuurlijk. En tegelijk is er volop begrip voor het feit dat we op dit moment kiezen voor veiligheid. Veiligheid gaat boven alles. binnen de grenzen van wat mogelijk is om hier te zijn, proberen we toch zoveel mogelijk contacten en gesprekken wel voor te laten gaan. Ja. Dus wij blijven ons focussen op de inhoud van het programma. Ja. Nou is het kabinet dus bezig om te kijken of er charters geregeld kunnen worden om Nederlanders daar vandaan te halen. Ja, laten we zeggen, hebt u uw vinger opgestoken? Zou u dat graag willen? Ja, zeker. Vanuit de Kiske Hogeschool in Ede is ook duidelijk aangegeven dat de veiligheidssituatie zodanig is dat we, als het mogelijk is, met een zo vroeg mogelijke vlucht naar Nederland moeten gaan. En ik denk, daar zijn we het met elkaar over eens. Kijk, we hebben niet alleen ons eigen hart te volgen, want we zijn hier echt verbonden met de mensen en het liefst zou ik hier willen blijven. Maar we denken ook aan de ouders en gewoon de veiligheid van de studenten zelf. En zeggen, ja, wat mogelijk is, dat zullen we in het werk stellen om weg te gaan. Ja. Duidelijk, dank voor uw reactie. Michael Mulder is dat, van de Christelijke Hogeschool Ede. Jackson, samen met Elaine Caswell. Het was Happy Ending. U luistert naar Villa. Toen Tjitske de Groot haar dochtertje voor de eerste keer naar het kinderdagverblijf bracht, kreeg ze gelijk instructies over de app die ze daar gebruiken. Daarmee worden ouders de hele dag op de hoogte gehouden van het doen en laten van hun kind. Na heel veel foto's en pushberichten vroeg Tjitske zich af wil ik dit eigenlijk wel? En is het nodig om jonge kinderen al zo intensief te volgen? Tjitske de Groot is hier, hartelijk welkom. Niet alleen moeder, maar ook universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Dus op allerlei manieren eigenlijk bij dit onderwerp betrokken. Klopt. Hoeveel foto's en berichtjes hebt u vandaag gekregen? Nou, ik heb zelf de app niet op mijn telefoon staan. Dus ik heb daar bewust voor gekozen dat niet te installeren. En ik heb ook zelf aangegeven op het kinderdagverblijf. Ja, van mijn kind hoeven ook geen foto's te worden gemaakt. Dus ik word hier zelf persoonlijk niet mee overspoeld. Niet meer, want in het begin wel dus. Nou, in het begin wel. De eerste keer dat ik op de opvang kwam, toen werd mij dit uitgelegd. Hoe zo'n app in zijn werk gaat. Maar toen heb ik eigenlijk al wel vrij snel aangegeven van joh, van mij moet dat, hoeft dat eigenlijk niet. En dat is ook wel een beetje vanuit de vragen die ik hierover heb. Ja. Waar ik al snel over heb nagedacht. En erop heb doorgepakt. Komen we zo nog even op, maar eerst nog even, wat komt er allemaal binnen dan op zo'n dag in die app? Verschillende dingen. Het hangt ook een beetje van een app af. Die zijn volgens mij ook niet allemaal hetzelfde. Er komen foto's binnen. Natuurlijk afhankelijk van hoeveel foto's er gemaakt worden. Dagverslagen. En daarin staat hoeveel er gegeten en gedronken of gepoept of geslapen. Nou, eigenlijk alles over je kind staat daarin. Op zich nog wel nuttig misschien om te weten als een kind wat minder gedronken heeft, dat je dat dan s'avonds een beetje bijvult. Ja, zeker. Maar dat mogen ze me ook aan het eind van de dag vertellen. Dan is er ook nog tijd om daar wat mee te doen. En over het algemeen gaat het natuurlijk ook goed. Ja. Dus, maar je krijgt eigenlijk gewoon een heel dagboekje met, echt met een verslag van vandaag gespeeld met die en die. Gepoept om 14:15. Ja, precies. Ja, dat zag er goed uit. Foto's erbij misschien nog. Ja, nog net niet. Vroeger werd dat in een schriftje geschreven. Nu gaat dat in de app. Dus hoe erg is dat eigenlijk? Ja, hoe erg is dat? Ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag die ik op wil werpen. Wat zijn dingen waar we over na moeten denken, die hierbij komen kijken? En ik heb daar verschillende zorgen over. In de eerste instantie, het is natuurlijk heel erg controlerend dat jij eigenlijk altijd in contact staat met je kind. Dat je altijd op de hoogte wordt gehouden wat jouw kind aan het doen is. Het is voor jezelf lastig om afstand te nemen daarvan. Ik vind het zelf op mijn werk ook lastig als ik ook nog eigenlijk mijn zorgtaken, als die ook nog de hele tijd binnenkomen, zo gezegd. Dat veroorzaakt ook stress. En het is natuurlijk ook lastiger om je kind los te laten. Kinderen hebben dat ook nodig. Want er komen dus ook inderdaad, begrijp ik, ik weet niet of dat bij deze app het geval is, maar echt pushberichten, zoals je dat van nieuwssites krijgt, van tadaam, er is nu even iets gebeurd. Ja, precies. En dat is het meeste met foto's. En dan hangt het wel per app af hoeveel je daadwerkelijk op de hoogte gehouden wordt. Maar er is in ieder geval wel een vrij gedetailleerd verslag eigenlijk van het reilen en zeilen van je kind. Ja. We hebben even gebeld met Rudy Peters, bestuurder bij Hoera Kindercentra. Dat zijn een aantal van die kinderdagverblijven in Limburg. Hij vertelt even hoe ze daar met die app omgaan. We hebben deze app vooral omdat het erg handig is voor ouders om bijvoorbeeld de kinderen aan en af te melden, maar ook kleine berichten te sturen. En daarnaast vinden ouders het erg prettig om overdag een keer een leuke foto te krijgen. We moeten het niet zwaarder maken als dit. Het is vooral ook een leuk middel om in contact te blijven tussen overdag, als ouders op hun werk zijn, tussen ouders en kind. Ja, is dat ook een grote zorg, dat we het te leuk vinden gewoon, dit? Ja, eigenlijk wel. Ik denk, het is natuurlijk ook heel leuk, hè? Want dat vind ik zelf ook. Ik vind het zelf ook heel leuk om foto's van mijn kind te zien. Maar het is natuurlijk wel dat er ook andere gevolgen aan zouden kunnen zitten, of dingen die iets verder doorwerken, waar we daar misschien iets minder snel geneigd zijn om over na te denken. Omdat we die foto's zo leuk vinden. Dus het constant in verbinding staan, maar ook het feit dat dus heel veel dingen van kinderen de hele tijd worden vastgelegd, dat ze altijd maar op de foto gaan. Eigenlijk weten we daar nog niet zo heel veel over wat voor invloed dat heeft op een kind. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen, dat als je met kinderen ergens bent, dat dan soms wordt gevraagd, oh, maak even een foto van me hier. Ja, ik hoorde dat ook inderdaad. Ja. We hebben hier in de file ook wat mensen met kinderen. En dan, kinderen zijn maar 3 jaar, die vragen dan al de hele tijd aan pa of ma van, maak even een fotootje of zo. Ja, precies. En dat is op zich natuurlijk ook niet erg. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je ergens bent, je bent bijvoorbeeld in een museum, dan vind je het fijn dat je in het museum bent. Of als je iets aan het doen bent, dan vind je het fijn dat je even bij het proces, dat je dat aan het doen bent. In plaats van om het product dat er een foto van gemaakt is. En dat is natuurlijk wel belangrijk om over na te denken. Ja, want ik weet niet of u wel eens naar een popconcert gaat of zo. Maar daar staat iedereen ook de godganse tijd alles te filmen. Terwijl ik denk van kijk nou gewoon eens een keer naar wat er op dat podium gebeurt. En geniet van de muziek bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar beleving is anders. We maken dit soort kinderen dus al. Die bereiden wel helemaal voor op om ook zo te gaan worden. Nou, dat is ook wel een goed punt wat je maakt. Het is natuurlijk iets waar we al heel jong mee beginnen. Dit is iets wat we heel jong al normaal vinden, dat we door zo'n online applicatie eigenlijk gevolgd worden. En dit is ook iets wat steeds verder gaat. En ook oudere kinderen krijgen hier eigenlijk nog in toenemende mate mee te maken. Als je naar de middelbare school gaat, worden ook heel veel dingen van jou gevolgd. En je cijfers en je aanwezigheid. En dat vinden we eigenlijk ook allemaal vrij normaal. Het wordt ons ook heel gemakkelijk gemaakt door nieuwe technologieën. Waardoor we er iets minder vragen bij stellen. Maar daar zitten natuurlijk zeker wel. Ja, daar zijn wel zorgen over. Kijk, ik dacht eigenlijk gelijk van woorden over personeelstekorten, ook bij die kinderdagverblijven. Nou ja, als ik zo'n verslag zie van zo'n hele dag, daar gaat ook gewoon best wel wat tijd in zitten. Ook even gevraagd aan Rudy Peters, de bestuurder dus bij die Hoera Kindercentra, hoe hij daarnaar kijkt. En doordat het nu gedigitaliseerd is het allemaal wel wat sneller. Alhoewel, we moeten ook wel realiseren dat de generatie die wat moeite heeft met digitaliseren misschien iets lastig vindt. Alleen de nieuwe generatie die nu in de kinderopvang werkt heeft daar absoluut geen moeite mee en doet het zonder moeite. U hebt op school aangegeven, in het dagverblijf, voor mij hoeft het niet. Ik denk dat heel veel ouders dat niet doen. Of zijn er wel medestanders ook? Dat weet ik natuurlijk niet in hoeverre ouders dat aangeven. Ik weet wel dat heel veel ouders dat inderdaad niet doen. Bij mij op de opvang vroegen ze ook van maar waarom dan niet? En dan krijg je ook meteen het gevoel van ik moet hier ook voor verantwoorden. Van alsof ik die foto's niet zou willen zien. En toen zei ik ook, ik vind het voor jullie gewoon heel veel werk als jullie dat ook nog moeten doen. En toen zeiden zij ook wel, wat fijn dat je daar ook over nadenkt. En dat zijn ook wel veel reacties die ik krijg. Want het is natuurlijk zo dat het wel vrij gemakkelijk wordt gemaakt door zo'n app. Maar is het nodig om die foto's te maken? Ik bedoel, het blijft toch tijd kosten. Ja, want ik weet niet hoeveel kinderen er dan in zo'n clubje zitten op kinderdagverblijf. Het toch al gauw een stuk of, hoe zijn het? Ja, 15. Ja, 20, precies. Ja. Nou, dat zijn nog heel wat foto's over de hele dag. Zeker. Dus ouders moeten die keuze maken of ze dit willen. En het gevaar wat erachter zit, of gevaar, dat klinkt ook gelijk weer zo heftig. Zeker in het wereldnieuws van nu. Mm-hmm. Maar dat natuurlijk ook verder gaat als die kinderen ouder worden, inderdaad op andere scholen terechtkomen. Dan bestaat het hele leven eigenlijk al uit volgen van de cijfers en het gedrag en dat soort zaken. Ja, precies. Er zijn heel veel mogelijkheden om je kind te volgen en ook te controleren. En daar zijn natuurlijk ook, daar moeten we denk ik ook onze vragen bij stellen. Van is dat goed voor kinderen? Kinderen hebben ook ruimte nodig om zelfredzaam te worden. Om zelf te leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Ja, als mijn kind naar school gaat, wil ik dat mijn kind zelf de keuze maakt of ze gaat spijbelen of niet. Ja, liever niet natuurlijk, maar die keuze moet je wel eens in je leven moet je zelf maken. Ja, en je moet gewoon leren. Ja, je moet ook leren vallen. Zeg maar, het zijn gewoon dingen die heel belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind om te leren. En dat is natuurlijk op een kinderopvang. Weet je, als een kind een baby is, dan kan je daar zeker nog vraagtekens bij zetten. Van in hoeverre is dit nu schadelijk? Maar het is denk ik ook een beetje de vraag, wanneer stoppen we er dan mee? Want we zijn het ook gewend. De neiging om te willen controleren en het risico vooral bijna 100% uit te sluiten, dat die neiging bestaat natuurlijk wel bij heel veel mensen. Ja, zeker. En dat wordt door dit soort technologieën natuurlijk ook makkelijker gemaakt. Ja. De discussie is geopend. Zullen we maar zeggen. Dankjewel. Dank voor het gesprek. Tjitske de Groot, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Jacotine is een 16-jarige zangeres uit Melbourne, Australië. Op jonge leeftijd werd bij haar leukemie geconstateerd, maar dat heeft zij overwonnen. En nu leeft ze eigenlijk bij de dag. En het zingen helpt om haar leven in balans te houden, zegt ze. De muziek die zij maakt doet denken aan Adele en Amy Winehouse, dan qua stem, en Niles Barkley en de Gorillaz qua muziek. Dit liedje stond in de top 5 van meest gedraaide liedjes op de Australische jongerenzender Triple J. Dit is die Jacotine met I Need Therapy. Hey. wie. Jacortine, I Need Therapy, dat is het liedje. En zometeen is er terug naar toen. Gaan we terug naar 10 oktober 2014. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal, Jan van der Putten. De VN-hoge commissaris voor de mensenrechten, Volker Türk, veroordeelt de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Türk spreekt van een volledige belegering. Gisteren stelde Israël een blokkade in, waardoor er geen water, voedsel, elektriciteit en brandstof de Gazastrook meer binnenkomt. Hamas roept de Arabische en de Islamitische wereld op tot een algehele mobilisatie. Komende vrijdag wordt bestempeld tot de vrijdag van de Al-Aqsa-overstroming, waarbij iedereen zich achter de Palestijnen zou moeten scharen. De motie voor afbouw van fossiele subsidies krijgt waarschijnlijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Het CDA stemt vanmiddag voor en SP, ChristenUnie en Volt waarschijnlijk ook. Extinction Rebellion had gedreigd met wegblokkades als de motie het niet haalt. En eredivisiewedstrijden blijven ook na 2025 live te zien bij ESPN. Dat hebben de Eredivisie CV en de clubs besloten. Met die deal zou zo'n 750 miljoen euro zijn gemoeid. Voorlopig dus geen blokkades op de A12, maar wel in de rest van Nederland, Robert Vriezen. Ja, een paar kleintjes hoor, Jurgen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, 10 minuten vertraging bij afrit Everdingen in de vorm van 6 kilometer file. En 10 minuten oponthoud bij Raamsdonksveer op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Raamsdonksveer. Max. Terug naar toen. We gaan dus terug naar 10 oktober 2014. Villa Op die dag werd bekend dat de 17-jarige kinderrechtenactiviste Malala uit Pakistan de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Malala Yousafzai. Malala Yousafzai is 17 jaar en geboren in Pakistan. Ze wil dat meisjes dezelfde rechten hebben als jongens, zodat ze bijvoorbeeld overal ter wereld naar school kunnen. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. Maar ze kreeg pas wereldwijd bekendheid nadat de Taliban in 2012 wraak op haar hadden genomen. Op weg naar school werd Malala door een Taliban-lid door het hoofd geschoten. Maar ze overleefde de aanslag en werd zo een boegbeeld voor het recht op onderwijs voor meisjes. This award is not just a piece of metal, but this is really an encouragement for me to go forward, to know that there are people who are supporting me in this campaign. So this is really something great for me. Ja, Malala. Ik ga praten met Shirin Musa, ook geboren in Pakistan en de drijvende kracht achter de Nederlandse vrouwenrechtenorganisatie Femme for Freedom. Hartelijk welkom. Goedemiddag. We horen haar net in dit fragment. En toen nog, ik denk 16, 17 intussen. Gewoon een tienermeisje. Ongelooflijk. Ja, je zou hoe wijs ze overkomt. Ja, heel wijs. Maar ook heel vrolijk, weet je. Ondanks wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ja. En zo optimistisch en met zoveel doorzettingsvermogen. Ja, elke keer als ik haar stem hoor, dan krijg ik weer heel veel energie. Ik moest er ook op lachen, zag ik. We moeten haar even neerzetten. Dus waar komt zij vandaan in Pakistan bijvoorbeeld? Ja, zij komt uit Khyber Pakhtunkhwa. Khyber Pakhtunkhwa is genoemd naar de Pashtoens. Zij is ook van Pashtoenkom af. En zij komt oorspronkelijk uit het gebied dat de Swat Valley heet. Of Swat Vallei. En in de tijd dat zij daar woonde, had de Taliban dat gebied overgenomen. En zij schreef over het dagelijks leven, van hoe moeilijk het was om daar te wonen, maar ook om als meisje te functioneren. Want de Taliban Taliban had ook de scholen gesloten. Maar dat schreef zij in een soort dagboek of in media? Of nou, zo? Ze schreef het in een soort dagboekvorm en dat werd gepubliceerd op de website van BBC Urdu. Ze schreef in het Urdu, de Pakistaanse voertaal. Ja, dus daar blijkt al uit dat zij meer was dan een gewoon schoolmeisje. In de zin van dat ze dus ook probeerde haar verhaal te vertellen. Ja, ze was en is nog steeds een gewone vrouw, een gewoon schoolmeisje ook. En ze werd aangemoedigd door haar vader om het verhaal te delen. Haar vader was leraar. En ze kreeg een podium van BBC Urdu. En die nam zij en schreef over het dagelijkse leven. Ja. En een jaar later, toen haar blog bekend werd, is er ook een documentaire over haar gemaakt. En weer een jaar na die documentaire vond de Taliban het een beetje te veel worden. En toen hebben ze haar neergeschoten. Ja, daar komen we nog zo even op. Want dat is natuurlijk een heftige gebeurtenis geweest. Maar ik begreep dat ze op het 12e al een soort protestactie heeft georganiseerd. Ja, weet je. Als je als vrouw in de Swatvallei, je moet het zo zien dat het een gebied is waar stammen de baas zijn. Waar het leger ook weinig invloed had. Het leger heeft daar ook offensieven gevoerd om weer de controle over te nemen. Maar je moet daar als vrouw je plek kennen. Ik ben ook meerdere keren in Pakistan geweest. Dat betekent dat je gezicht moet bedekken in die tribale gebieden. Als vrouw kan je niet alleen op straat lopen. En dan heb je een jonge vrouw, een meisje, die dan schrijft over hoe moeilijk het is. En ook over meisjesrechten, kinderrechten en vrouwenrechten. Dan komen we, u stipte het net al even aan, op die 9e oktober 2012. Want toen gebeurde dat vreselijke verhaal, want dat zij gewoon in haar hoofd is geschoten. Ja. Zij zat in een schoolbus terug naar huis met haar schoolvriendinnen. En toen is een Taliban-man de bus ingestapt en gevraagd, wie is Malala? Dus hij was naar haar op zoek om haar neer te schieten. Ja. Nou, ze is toen geraakt. Ook de andere meisjes in de bus die zijn gewond geraakt. En we kennen het verhaal. De wereld was in shock. Ja. Hoe werd er in Pakistan op gereageerd, op dat voorval? Nou, Malala die was ook wel geliefd in Pakistan voordat ze werd neergeschoten. Want zij vertelde eigenlijk, zij was tegen de Taliban. Ze sprak zich uit tegen de Taliban. En dat paste ook in het verhaal van het Pakistanse leger. Ze had eerder in Pakistan ook de prijs voor kinderrechten gekregen. Mm-hmm. Dat hadden ze naar aanleiding van haar activisme in het leven geroepen. En toen ze werd neergeschoten, heel veel mensen waren in shock. Mensen die ook voor meisjesrechten en kinderrechten waren. Extremisten die waren ook blij van, hey, ken je plek? Ja. Uiteindelijk overgevlogen naar Engeland. Daar is ze geopereerd ook. Het heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Niet alleen in Pakistan, maar in de hele wereld. En dat leidde uiteindelijk tot die Nobelprijs voor de Vrede. Nou, weet je, haar werk heeft echt... En wat er is overkomen... het heeft zoveel losgemaakt. Het liet zien waar extremisten toe in staat waren. En dat was ook voor het eerst, voor zover ik weet, in Pakistan. Na de aanslag op Benazir Bhutto. Dat een jonge vrouw werd neergeschoten. Mm. En zeker in de Pakistanse cultuur, maar ook in de Pashtun cultuur, er werden aanslagen gepleegd voorheen op mannen. En plekken waar mannen samenkwamen. Maar dit was voor het eerst op een meisje, een tienermeisje met een hele eenvoudige boodschap, die zelfs binnen het islamitisch geloof paste. Want iedereen heeft het recht om naar school te gaan. Dus daarom was de shock ook heel erg groot. Het heeft de wereld toen opschudden. Mm. En heel veel mensen ook aan het denken gezet van de strijd voor het recht op onderwijs. Dat is voor zoveel vrouwen niet vanzelfsprekend. Maar goed, dat weten we, de Taliban vinden dat niet. Hè? Die houden daar toch aan vast. Wat heeft het veranderd in Pakistan, dit hele verhaal rondom Malala? Wat het heeft veranderd, als we nu naar Pakistan kijken, het gaat alleen maar bergafwaarts met het land. Je hebt daar nog heel veel extremistische groeperingen. Nog steeds heel veel gebieden waar de extremisten zitten en die het leven voor de gewone Pakistan moeilijk maken. Er zijn daarna ook heel veel aanslagen geweest op militaire doelen, maar ook op burgerdoelen, op scholen. Maar ook op studentes die naar school gingen. Dus in de stad waar ik ook geboren ben zijn aanslagen gepleegd op vrouwelijke studenten. In die zin is het niet verbeterd. Nee, het is niet verbeterd. Weet je, omdat ze hier in het Westen kwam wonen en ook al die prijzen kreeg, is er ook heel veel kritiek op haar. Van ze is een agent van het Westen. Mm. Maar ja, weet je, ik vind haar en samen met mij ook heel veel anderen, dat zij toch het symbool is voor vrouwenrechten en de emancipatie van vrouwen. Vandaag de dag is die strijd nog steeds actueel. In Afghanistan kunnen meisjes niet meer naar school. Maar ook als we hier in Nederland kijken, nieuwkomers die zich hier vestigen, die staan niet toe dat hun vrouwen naar Nederlands taalonderwijs gaan. Dus het is een strijd die in vele landen wordt gevoerd en ook gevoeld. Dat nog steeds nodig is. Ja. Dank voor het verhaal. Aanleiding was de Nobelprijs voor de Vrede die zij kreeg 9 jaar geleden. Malala dus, uit Pakistan. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit oktober 2014 van Sam Smith. It's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're en Sam Smith. Dan nieuws via de NOS. De onafhankelijkheidsbeweging FLNC heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een reeks bomaanslagen op vakantiewoningen op het eiland Corsica. Contact met NOS-correspondent Frank Renaud. Frank, hoe groot is de schade eigenlijk daar? Nou, behoorlijk zou je kunnen zeggen. Volgens de laatste telling zijn er op 27 plaatsen aanslagen gepleegd. Dat was met bommen, met brandstichting, met explosieven. En er zijn beelden verschenen van huizen die echt voor een heel groot deel in puin liggen. Dus aanzienlijke schade en ook hele grote schaal. Want het gebeurde al in één nacht, de nacht van zondag op maandag, op meer dan 20 plekken, dus verspreid over het hele eiland. Ja, maar geen slachtoffers? Geen slachtoffers, geen gewonden, geen doden. Nee. Waar komt dat geweld opeens vandaan? Dat is het werk, je zei het al, van de FLNC. Dat is een onafhankelijkheidsbeweging op Corsica. Werd opgericht in de jaren 70. En wilde met geweld strijden voor onafhankelijkheid van Corsica. Dat gebeurde met duizenden aanslagen die in de loop van 40 jaar ongeveer zijn gepleegd. In 2014, 2016 bouwde FLNC die strijd af. Toen werd er meer de nadruk gelegd op de politieke strijd. Dus in het parlement zelf van Corsica. Om tot onafhankelijkheid te komen. Maar nu blijkbaar toch weer aanslagen om een signaal af te geven door diezelfde beweging. Want die willen dus onafhankelijkheid en wil de meerderheid van de Corsicanen dat eigenlijk ook? Dat ligt er een beetje aan hoe je de vraag formuleert. Dat is best ingewikkeld. Er zijn in ieder geval heel veel Corsicanen, een meerderheid blijkt uit de peilingen, die voor meer autonomie zijn. Dus meer zeggenschap zelf. Dat heeft president Macron ook toegezegd. Maar ja, hoeveel zeggenschap dan? En dat is de grote vraag. Want een meerderheid in het Corsicaanse parlement nu is ook voor meer autonomie. Maar een deel van die meerderheid is weer voor autonomie binnen de Franse Republiek. Dus gewoon bij Frankrijk blijven horen. Maar een ander deel wil echt de onafhankelijkheid van Frankrijk. Dus ook daar is weer verdeeldheid. Frank Renaud met het nieuws over die aanslagen op Corsica door de FLNC. Jurgen van den Berg. Villa. In Nederland liggen nog honderden vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn toestellen van de geallieerden, maar ook van de Duitsers. Die zijn neergestort of zijn neergehaald. En het bergen van dit soort wrakken is een secuur werkje. Er kunnen namelijk nog menselijke resten of misschien zelfs explosieven in liggen. Stafofficier vliegtuigberging, majoor Huub Schunken is hier bij ons. Hartelijk welkom. Goedemiddag. U hebt pas nog een wrak geborgen, hè? Waar was het? Ja, we zijn afgelopen vrijdag gestopt met het bergen van de Lancaster op het IJsselmeer, de ED-603. In het IJsselmeer dus lag hij. En wat was dat voor wrak? Het was een Lancaster, een bommenwerper die op de terugweg was. Een Britse bommenwerper. Ja. Een Pathfinder met een speciale missie die op de terugweg was vanuit het bombarderen in Duitsland. En u wist al veel langer dat toestel daar lag? In 1996 is het vliegtuig ontdekt door de Urk 64 die een motor naar boven gehaald heeft. En sinds die tijd is eigenlijk de locatie bekend. Dus dat is dan bekend, dat hoeft u niet meer uit te zoeken. Hoe gaat u dan daar te werk? Nou ja, het is een heel programma van tevoren. Het is ongeveer 2 jaar voorbereiding na de eerste gesprekken met de gemeente en de voorbereiding naar de berging. Uiteindelijk wordt er een aannemer om ons te ondersteunen geselecteerd. Nou, en dan wordt er een damwand geplaatst door de aannemer, een werkeiland gemaakt. En op het moment dat wij kunnen gaan bergen, in dit geval was dat 4 september, is de put leeg. Dus dan kun je op de bodem van de IJsselmeer lopen en dan kunnen we starten met de berging. Ja, er wordt dus eigenlijk gewoon een soort droog stuk gecreëerd. Ja, eigenlijk wordt er een eiland op de bodem van de IJsselmeer gecreëerd in het IJsselmeer. Ja, en u zegt al een hele voorbereiding. Intussen heeft dat wrak daar natuurlijk heel lang gelegen al. Wat is daar dan nog van over? Nou ja, we hadden sonarbeelden. En de sonarbeelden klopten ongeveer aan datgene wat we zagen. Maar je ziet wel dat er 80 jaar visserij overheen gegaan is. En grafroof opgepleegd is door hobbyduikers die het leuk vonden om daar spullen weg te halen voor hun eigen museum of voor hun eigen gewin. En wat halen ze daar dan uit? Nou, munitie, wapens. In dit geval ook de stoel van de piloot met de stuurknoppel, wielen, alle motoren. Bedenk het maar of ze halen het eruit. Mag dat eigenlijk? Nee, dat is, het is sowieso een oorlogsgraf. En het is gewoon een grafschendis en het is gewoon roof wat er gepleegd is. Ja, ja. Maar het is dus wel gebeurd? Het is gebeurd, ja. Er lag geen briefje bij wie het had gedaan? Nee, het is wel bekend wie er een groot deel heeft weggehaald. Maar alleen, er is nooit op gehandhaafd. Ja. En dat is natuurlijk, want dit is een secuur werkje. Want ik zei al, er zit ook nog allerlei gevaar aan. Explosieven mogelijk, maar nog veel erger misschien wel, dat er eventueel nog resten van bemanning in zat. Nou, in dit geval zat in het vliegtuig, waren er 3 vermisten waar we op zoek waren. In het verleden is er ook al door een hobbyduiker menselijke resten naar boven gehaald. Dat is in beslag genomen. Dus we wisten dat op die locatie ook stoffelijke resten te vinden waren. Ja. We zijn op zoek naar 3. We hebben een hoop stoffelijke resten gevonden. Alleen, ik kan niet zeggen of we alle 3 de vermisten gevonden hebben. Dat is aan de identificatiedienst van de landmacht die dat mag gaan bepalen. Want daar gaat dus ook nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Eens. de Identificatiedienst van Landmacht die gaat uitzoeken van hoeveel mensen hebben we nou. En die gaan dan Engeland in dit geval inlichten, zodat die mensen ook netjes kunnen herbegraven worden. Want dat is natuurlijk ook nog zoiets. Ja, ik denk dat die hobbyduikers daar helemaal niet bij nadenken misschien. Maar er is een familie van die mensen mogelijk die nog steeds eigenlijk niet officieel weten van hey, het was ons familielid dat in die lekkers. Klopt. De tweede week dat wij aan het bergen waren, had de gemeente Zuidwest-Friesland ook familieleden uitgenodigd. Die zijn ook op locatie geweest. We hebben verteld dat we hopen dat we ze alle drie kunnen vinden. Dat we al wel stoffelijke resten gevonden hadden. Maar we kunnen niet zeggen van welke persoon. En die explosieven, was daar ook nog iets van te vinden? Nou ja, vooral boordmunitie van de machinegeweren. En we hadden nog een target indicator gevonden die eigenlijk er niet in zou moeten zitten. Maar dat is ook gevaarlijk voor hobbyduikers, lijkt me, toch? Als je daar eens, mee aan het rommelen. Ja, je kunt wel zeggen het is 80 jaar oud, maar ja, het blijven explosieven en het blijft gevaarlijk. Hoeveel van dit soort wrakken liggen er nog in Nederland? In Nederland liggen er honderden. Alleen, het is niet aan Defensie om te bepalen of die geborgen gaan worden. Want wie gaat daarover? De gemeente. Defensie werkt in opdracht van de gemeente. En de gemeente bepaalt of een wrak of wel of niet geborgen gaat worden. En dat heeft dan te maken met dat ook gevaar voor de scheepvaart of zo kan opleveren? Dat is één van de redenen. Kijk, als een vliegtuig in de weg ligt voor nieuwbouw op het land of voor scheepvaart, dan wordt die geruimd. Of als er met stoffelijke resten pietijd voor de nabestaanden. Of als er gevaar van de omgeving is, dan laat men die wrakken ruimen. Mm. Dus eigenlijk zijn dat de want honderden, dat klinkt toch als een hele klus als je die allemaal zou willen opruimen. Als Defensie ze allemaal zou op moeten ruimen, dan ben je nog jaren bezig. Ja. Want ik heb er 3 op mijn agenda staan per jaar. En ik mag blij zijn als er 1 of 2 doorgaan. Want het is je bent afhankelijk van, en vooral tegenwoordig met alle regels, van vergunningen die afgegeven moeten worden. Ja. Dus wat dat betreft hoeft u er nog niet wat meer opdrachten bij. U kunt voorlopig wel even verder. Nee, Defensie, het team van Defensie wat bergt is maar heel klein. Dus ja, met 3 hebben we onze handen al vol aan. Ja. En het is dus ook vooral, kijk, ik geloof dus niet eens het berg op zich, maar het hele geregel eromheen, dat is een enorme klus. Nou, het is zeker een hele klus. Als je 2 jaar bezig bent met voorbereidingen tot aan dat je kunt gaan bergen, en dan is eigenlijk het bergen van het vliegtuig de kers op de taart. En dan zie je het resultaat. En dan ben je ook blij als hetgene wat je gevonden hebt ook hoopgevend is. En ook hetgene is wat je gezocht hebt. En u zei net van die nabestaanden waren uitgenodigd. Dus ja, voor die mensen bent u ook ik wil niet zeggen gelijk een held of zo, maar... Nou ja, in Engeland zien ze dit als iets heel eervols wat wij doen. We zijn ook het enige land in de wereld, volgens mij, wat ook vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog gaat bergen en ook nabestaanden herbegraven. Hoe zijn die reacties dan van die mensen als u daar bent? Als je de mensen spreekt, dan zijn ze heel erg dankbaar. Ja. Dus dat is mooi aan dit werk ook. Dat is heel mooi aan het werk. Ja. Staat er alweer een nieuwe op de agenda? Zeker. De volgende is een berging in Alblasserdam. Zonder stoffelijke resten, die we hopen zeg maar eind februari, begin maart te kunnen gaan bergen. En die ligt gewoon op het vasteland? Die ligt op het vasteland in een moerassig gebied bij sloten. Geen stoffelijke resten, want de piloot is gesprongen. Dus, maar hij ligt daar omdat er boordmunitie aan de oppervlakte ligt en een gevaar is voor de omgeving en de mensen die daar lopen. Dus dat wordt de volgende klus die geklaard moet worden. Ja. Dank. Wij weten iets meer over uw werk met name en hoe belangrijk dat is. Huub Schunken is dat, specialist bij Defensie in het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't. Like an angel. like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I Elvis Aaron Presley, beter bekend als The King. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper, u kunt de koning worden van de Nieuws Snipper, want... Of koningin, dat mag natuurlijk ook. Want wij gaan weer een fragment laten horen en daar stel ik u zo'n vraag bij. En zonder taal zou er geen radio zijn. Ik ben even in de archieven van beeld en geluid gedoken en ik heb een radiofragment meegenomen uit de tijd dat er nog geen taal bestond. Ja, we luisteren hier naar een heel vroege opname van Vroege Vogels uit 510 miljoen voor Christus. Dit is het verslag van de eerste slakachtige die aan land komt. Ja, een fragment uit Spraakmakers vanochtend, Jan Beuving. Die bracht een ode aan de taal en ook aan Frits Spits. Die was daar ook. Die viert namelijk dit jaar een bijzonder jubileum. De vraag is, hoe lang is Frits al op de radio? Hoe lang maakt hij al radio? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hi, met Ellen. Ellen? Ja, Ellen Koops. Oh, okay. 50 jaar is het antwoord. 50 jaar is goed, Ellen. Ellen, even bellen. Bijzondere gelegenheid natuurlijk. 50 jaar al is die op de radio, Frits. En wat mij betreft nog 50 jaar, hoor. Was je ook fan vroeger? Oh, nee. Ik ben meer van... zeg maar, ik heb hem redelijk recent ontdekt. Oh, Door te werken op de zaterdag en de radio. Ja, ja, ja. Oké. Ik ben wel een nieuwe fan, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, dan weet je misschien de antwoord op vraag 2 ook wel... voor het opvouwbare coolboxje. Frits heeft natuurlijk ook een programma hier op deze zender... NPO Radio 1, op de zaterdag. Hoe heet dat programma? Oh, NPO... Op de zaterdag. Ja. Taalstraat. Hoe zei je? De Taalstraat. De Taalstraat, ja, dat is goed. Ik dacht even dat je zei de Taalstraat... Hey. Want dan had ik het op één letter fout moeten rekenen. Nee, maar, dat is ook weer jammer, hè? Nee, hartstikke goed. Vraag 3. Eigenlijk heeft Frits een andere achternaam. Hij heet niet Spits van Achteren. Dat is een pseudoniem. Een artiestennaam. Wat is zijn echte achternaam? Ja, ik wist het wel. Ik zou het nu ook snel kunnen googlen, maar ik laat het wel open dan. Wat ben je nou voor spelletjeskandidaat, man? Als je kunt googlen, moet je dat toch gelijk doen? Ja, maar dat is toch ook flauw? Ja, dat is waar. Maar ik kan het hier niet controleren. Dus als jij dat heel snel had gegoogeld, dan had ik gewoon gezegd, alsjeblieft. Nou, dan is het antwoord de ritmeester. Ja! omdat je zo sportief bent, Ellen. Ja. Ja. Het komt je toe, jongen. Je krijgt alle prijzen van ons. Die gaan we netjes in een envelop stoppen en dat komt naar je toe. Dus blijf aan de lijn voor al je gegevens, want die noteren we dan... En ik wens jou een prettige, wat is het vandaag? Dinsdag verder. Ja, en hetzelfde. Yo. Geweldig, dankjewel. Hoi, hoi. NPO Radio 1, podcast. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. We gingen op zoek naar de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. En vonden de lentetuin van Vincent van Gogh. Afgeleverd in een blauwe IKEA-tas. En die Vincent van Gogh die toen gestolen is, ja, daar ben ik natuurlijk al sinds dag 1 naar op zoek. Luister aflevering 5 van de podcast De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman. Je ziet het van 3 meter afstand en dan neem je het even in de hand en dan check, ja. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

Wat het in ieder geval wel is, is een heel normale eigenschap. Het is iets dat bij alle dieren voorkomt. En dus ook bij mensen. En we zeggen eigenlijk dat het een normaal verdeelde eigenschap is. Dus dat de helft van de mensen zichzelf eerder verlegen zou noemen dan brutaal of spontaan. En 15% is echt verlegen. En dat wil zeggen dat ze in relatief veel situaties zich geremd voelen of wat angstig voelen. Waar hoor jij bij? Bij welke categorie? Nou, ik hoor misschien wel bij de 5% meest verlegen mensen, denk ik. Ja. Ja, dus ik zit hier ook een beetje te trillen op de stoel. Maar, hoe gaat het nu, de eerste paar minuten? De eerste paar minuten vind ik moeilijk. Ja. Ja? Wow. Maar goed, ik merk wel dat ik een beetje uit mijn woorden kom. En mensen hebben tegen me gezegd dat je best wel aardig bent. Dus hebben ze over mij gezegd? Ja, hebben ze over jou gezegd. Dus ik hoop dat ik dat zo meteen merk. En dat ik dan dat ik steeds meer op mijn gemak ga raken. Oké. Okay. Dat zijn de percentages. Maar wat is het eigenlijk precies? Want je zegt, het is verder niet erg of zo. Of tenminste, je hoeft je niet ellendig door te voelen. Want maar wat is het eigenlijk, verlegenheid? Nou, wat ik dus al zei, het is een bepaalde geremdheid. Dus dat je een beetje terughoudend bent eigenlijk. En bij dieren of bij vissen uit dat zich meer in gewoon op je eigen plekje blijven. Je hebt brutale vissen die erop uitgaan om bijvoorbeeld voedsel te zoeken. En als dan alle vissen allemaal brutaal zouden zijn geweest en ze worden net allemaal gepakt door een visser, ja, dan is die hele groep weg. Dus het is best wel nuttig dat er ook verlegen vissen zijn. Ja. En dat bij mensen is natuurlijk wel net iets anders verlegenheid. Maar die geremdheid, die biologische basis, is wel hetzelfde. Maar wat er bij mensen ook nog bij komt, is een bepaald soort zelfbewustzijn of schaamte. Ik noem het zelf altijd de angst voor de blik van een ander. Zo ervaar ik dat zelf een beetje. Mm. Dus dat je ook bang bent dat mensen je misschien niet goed beoordelen. Maar dat hangt er ook mee samen met verlegen zijn. Betekent ook dat je bijvoorbeeld heel goed kan waarnemen. Dus je ziet ook, je kijkt ook goed naar andere mensen. Het is eigenlijk een andere superpower misschien wel. Het is, je kunt het zien als superpower. Maar het is niet beter dan brutaal of spontaan zijn. Maar ook niet slechter. Het is ook zeker niet slechter. Nee. We hebben het allemaal nodig. Die variatie is gewoon heel erg belangrijk. Want dit heeft zich al vroeg bij jou gemanifesteerd. Wanneer was je daarvan bewust? Dat ik me ervan bewust was. Nou, ik weet wel, er is over mij gezegd dat ik als baby al mijn handen voor mijn ogen sloeg als vreemde mensen binnenliepen. En dat ik me onder tafels verstopte. En ik wist toen nog niet dat die per se de bedoeling was. En ik was toen ook gewoon nog een schattig blond meisje dat een beetje op de lip beet. En ik had genoeg vrienden, dus dat was dan nog niet echt een probleem. Maar op school bijvoorbeeld werd dat duidelijker, denk ik. Op school werd dat duidelijker. En met name op de middelbare school. Dan moet je natuurlijk leren presenteren, moet je gaan debatteren. Dan heb je vriendjes, peers die zeggen dat je het vreemd vinden als je stil bent. En dan krijg je steeds vaker opmerkingen te horen. Het wordt natuurlijk, naarmate je ouder wordt, vinden mensen het ook raarder dat je verlegen bent. Want we doen alsof het iets is dat je moet ontgroeien om volwassen te worden. Dus maar was je ook jaloers bijvoorbeeld op klasgenoten die wel bla bla bla en over? Ja, tuurlijk, vreselijk jaloers. Ja, ik wilde ook gewoon zo zijn. Ja. En ging ook mijn best doen om misschien wat meer outgoing te zijn dan ik misschien eigenlijk was. Dus overcompenseren eigenlijk. Ja. En leren een soort small talk te houden. En terwijl dat echt niet zo bij me paste. Hoe deed je dat? Met jezelf in de spiegel oefenen of zo? Nou, dat niet per se. Maar dat ik dan gewoon als ik de klas in ging, dat ik me dan ging voornemen van, ik ga nu even naast die persoon zitten, die populaire persoon. En dan ga ik gewoon proberen een klaspraatje aan te gaan over iets waar ze dan geïnteresseerd in zijn. En kijken of ik dat ook kan. Ja. Want dat is de bedoeling. Hoe ging dat? Nou ja, niet altijd even goed. En met name bij mensen die eigenlijk ook niet zo bij me pasten, was het natuurlijk nooit echt een leuk gesprek. Maar die dacht ook, wat moeten we nou? Wat wil ze nou eigenlijk? Ja, misschien wel. Ja. Dat zou best kunnen. Ja, heb je ervoor geschaamd ook? Want dat woord gebruikt hier net ook even, schaamte bij mensen. De schaamte die is ook steeds erger geworden. Kijk, op een gegeven moment gaan mensen ook dingen zeggen als, hey, wat word je rood? En vooral op de universiteit had ik er denk ik vooral last van. Want dan zeiden mensen ook, bijvoorbeeld als er dan een voorstelrondje was en mensen waren daar iets duidelijk zenuwachtig voor, dan werden er grapjes over gemaakt. Tijdens evaluaties kreeg ik te horen van, je mag jezelf wel iets meer laten zien. En dat klinkt dan eigenlijk heel aardig, maar eigenlijk wordt er gezegd, het is niet goed zoals je nu bent. Je moet Je moet jezelf iets beter presenteren. Ja. En dat is wat uit jouw boek heel erg blijkt. Hè? Van, het is geen keuze. Ja, je hebt er niet voor gekozen dat je dat hebt. Nee. En het is al helemaal geen gebrek. Staat ook in jouw artikel vandaag in de krant. Zeker niet. Het is ook zelfs schadelijk als we mensen gaan pushen om heel erg van hun verlegenheid af te komen. Het is ook iets wat er bij verschillende mensen voor zorgt dat ze sociale angst ontwikkelen. En dat is ook bij mij gebeurd. Ik wilde zo graag niet onzeker of verlegen overkomen, dat ik daar heel erg op ging letten. Dus daar word je zo iets zelfbewuster. En je hart gaat natuurlijk ook wat sneller werken, juist als je daar heel erg mee bezig bent. En dan gebeurt er eigenlijk precies wat je niet wil dat er gebeurt. Dat je niet een succesje behaalt. En dan word je nog banger voor de volgende keer eigenlijk. En als dat uit de hand loopt, dan krijg je een sociale angststoornis. Ja. En dat gebeurt bij ongeveer de helft van de verlegen mensen. Ja. Ja. Want jij bent ook inderdaad in therapie gegaan. En wat is de belangrijkste les die je daar dan geleerd hebt? Dat is vooral een doetherapie. Het is exposure therapie. Dus je gaat op straat. In mijn geval was ik bang om heel erg te blozen altijd. Dus ik moest mijn wangen gaan schminken. En dan aan mensen gaan vragen wat ze ervan vonden. Oh, je moest expres rood maken? Ja. Niet als een soort clown of zo, maar dat het leek alsof ik gewoon heel erg rood was. Ja. En dan moest ik naar het Rijksmuseum en naar de Albert Heijn en weet ik veel wat. Ja. En dan mezelf daaraan blootstellen. Wel in heel kleine stapjes natuurlijk, want anders werkt dat niet. En toen bleek dat ze er niet zo erg over dachten als ik toen inmiddels dacht. Want inmiddels was wel mijn interne criticus veel sterker geworden dan de buitenwereld. Ja. Maar het is niet zo. Dus dat heb ik er wel van geleerd. Alleen daarna, achteraf, had ik er nog steeds last van dat ik verlegen was. En wilde ik dat heel graag niet zijn. Ook al had ik me ontworsteld aan die sociale angststoornis. En toen ben ik me pas gaan realiseren dat we eigenlijk, ja, ik weet niet. Ik ben niet de enige die iets moet leren. Het is ook de maatschappij die iets moet leren, denk ik. Ja, sowieso is het altijd lastig als iemand een beetje afwijkt van wat dan normaal gevonden wordt. Wat dat er ook is. Want, ja, precies. Het wat heel vreemd is, want verlegenheid is super normaal. Het komt net zo vaak voor als ja. Dat blijkt uit jouw cijfers inderdaad. Ja, precies. Je werkt in de journalistiek. Je hebt nu dat boek geschreven. Wat is de belangrijkste tip eigenlijk voor mensen? Want er zijn mensen die het gesprek nu luisteren en die zeggen, ja, dat verhaal wat zij vertelt, Manu, dat ben ik bij wijze van. Ja, maar ik draai nu dus eigenlijk juist om. Ik wil niet verlegen mensen tips gaan geven. Ik wil aan werkgevers, weet ik veel, docenten, aan ouders, die wil ik juist zeggen, doe niet alsof verlegenheid een gebrek is. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Ja. Want zelfs vogels zijn verlegen. Zelfs vogels zijn verlegen, ja. Net als ik. Oh, ik ben ook blij dat het bijna voorbij is. Het is voorbij. Oh, echt? Ja. Hoe ging het? Nou ja, nee. wel goed. Ik vond het hartstikke goed gaan. Serieus. En dan zeg ik, als het niet zo was, zou ik het ook zeggen. Ja. Nee, serieus. Okay. Dus Manouk, dank voor het gesprek. We hebben iets meer geleerd over verlegen. Vandaag trouwens ook een verhaal in de krant. Met verlegenheid kun je ver komen. Daarin zeg je dat je optie tegen de media optredens. Maar deze heb je dan wel weer mooi in je zak. Yes, dankjewel. En dankjewel ook.

En zo leerden we hem kennen in 1995. Guus Meeuwers, Het is een nacht. Met tussen haakjes levensecht. Dave van Opdorp in Den Haag. Dave, goedemiddag. Hallo. Alles goed? Alles wel. Okay, en met jou, Jurgen? Ja, het gaat goed. Gaat goed. Eten en drinken gaat goed. Okay. Dat is het belangrijkste tegenwoordig. Nee, gaat goed. Ook. En we hebben de laatste tijd echt leuke kandidaten in de quiz. Dus wat dat betreft heb ik ook alle vertrouwen in dat het nu goed komt met jou, Dave. Ik ben er zeker van. Zullen we het eens even kijken? Want we hebben net dat fragment laten horen. Dus even kijken of het inderdaad goed is. Het ging over, over die pompoenen, gekweekt door een tuinbouwdocent in Amerika. Hij heeft die pompoen een naam gegeven. Wat is de naam? Michael Jordan. Dat is goed. Michael Jordan, de beroemde basketbalspeler van de Chicago Bulls natuurlijk. Ja. Vraag 2. Het getal 23 werd ook even genoemd, want die pompoen is dit jaar gekweekt in 2023. Wat had Michael Jordan eigenlijk met dat getal 23? Dat was zijn rugnummer. Ja, dat klopt. Ja. Dus die heb je ook binnen. Dat is het opvouwbare koelboxje. Je weet nooit voor wanneer het weer eens een keer zomer wordt in Nederland. Nee, heel goed. En dan vraag 3. Die gaat voor het Villa VDB keukenschort. Ook in het oranje. De pompoen is gigantisch zwaar. Een nieuw wereldrecord is het. De vraag is, hoe zwaar is die pompoen? En je mag er 50 kilo naast zitten. 270 kilo? Nee, dat is iets meer dan 50 kilo ernaast. 1250 kilo maar liefst. Joh, ja, dat verwacht hij niet, hè? Ja, ik zou het niet weten. En ja, daar kan je een hele hoop pompoensoep van maken natuurlijk. Hij was net zo zwaar als heel veel basketbals, had ik begrepen. Ja, ja, ja, dat zal, ja. Ik heb geen idee hoeveel... Dat was ook een leuke vraag geweest. Oh, 1220 hoor ik hier zojuist. Maar ja, dan is het nog te ver ernaast. Het levert jou 2 prijzen op. Die gaan we opsturen naar Den Haag. En doe er je voordeel mee. Dat vind ik al heel leuk. Fijne dinsdag verder, hè? Dank je wel. Hoi, hoi. Hans van der Steeg meldt zich soms even voor geld of je leven. Dat wil zeggen, hij meldt zich nu al, Hans. Zeker, Jurgen, goedemiddag. Ja, jij betaalt denk ik ook waterschapsbelasting. Volgend jaar gaat die sowieso waarschijnlijk wel met 10% omhoog. Komende jaren moeten we waarschijnlijk nog veel meer gaan betalen voor het werk van de waterschappen. Er is heel, heel, heel veel geld nodig, zeggen de waterschappen, om ons beter te beveiligen tegen die klimaatverandering vanwege de stijgende zeespiegel. Klinkt allemaal ver weg, maar zo ver weg is dat eigenlijk helemaal niet. Nou, gaan we zo meteen allemaal horen hoeveel geld er dan naartoe zou moeten. En morgen melden wij ons weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Gaan we in terug naar toen, terug naar 2015. Toen was de eerste anti-islamdemonstratie van Pegida in Nederland. Er is een nieuwe podcast over helden van de Nederlandse popmuziek, gemaakt door Daniel Dekker. Die komt ook langs. En hoe is het eigenlijk met de fanfares in Nederland? Het Friese toneelgezelschap Triater heeft daar een voorstelling over gemaakt. En ook daarover gaat het morgen in de Villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1.